سورة الأعراف درس نمبر 20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. ولا تقعدوا مكيني بكل صراط فأري ولا ركي توعدون أجير ويخلق لرى وتصدون عن سبيل الله أو بند ويخلق لرى دين دا الله تعالى نا من آغا سوک آمن بی چیمان را ورده پده بانده و تبغونها عوجا او لطوئی دی دین لرکو گواله و ذکرو او یاد کئی اذ کنتم قلیلن کلچ وی تاسو لگو فکثرکم نزیاتی کڑی تاسو وانظرو گوری که فکان عاقبت المفسدین سرانگیو انجام د پسات کونکوم. د دویمی سید رومبی باب اغا دریم خبره او دریم خبره دلائل نقلیه د انبیاء علیه السلام و السلام نا د نوح علیه السلام د هود علیه السلام د صالح علیه السلام او د لوط علیه السلام بیان شو او است شعیب علیه السلام ذکر بیانیږي او دا هغه د قوم سره چې قوم ته د الله تبارک وتعالی د توحید مسله وړاندې کړه چې ما لکم من اله غیره نشته د استاوز د پاره څوک کارساز بغیر د دې الله نه. نو په دې واقعاتو د انبیاء علیه الصلات والسلام چې د صورت هغه دعوی وي چې اتباع د ما انزله دي وشي چې الله کوم حکم را لېږلی د هغې تابعداري دي وشي او دارنگی تشجیح پی تبلیغ تیزی پو دعوت او پی تبلیغ مانده او دریم دعوا رد دا شرک او اثبات توحید. نو دا دی انبیاء علیه صلات و السلام واقعات ذکر شو سو پا رد دا شرک او پا اثبات توحید که او سو پا اتباع دا ما انزله بانده چی اللہ تبارک و تعالی کم احکام را لیگلی دی باغه عملو کوي. نو د شعیب علیه السلام واقعا ها بیانیږي او فرمایي ولا تقعدوا بكل صراط توعدون مکینی پهار یو لار کی چروی خلق لرا ناستا پلارو کی د دو وجنا یو وجدا چې لاروی يرول داکا لوټ مار او شو کی داغینه کول دا یو قسم یرول د خلکو. دویم قسم یرول چې مؤمنان به د شعیب علیه السلام خوا ته راتلل نو په لارو کې به ورته ناستو او د هغې د یرولو کوشش به کوو چې تاسو که د ده سره کینئ نو موږ به دا نمونه کارونه وکړو. همیشه د پاره چې کله چا د حق ملګرتیا کړې ده او مخالفین را پاسېدلي دي او د هغې حق والاو د ملګرتیا نه د خلکو د پاره د خلکو په منځ کې داسې خبرې غورځول او داسې خبرې کول چې دا کسان د دغه حق والا ملګرتیاو نه کی نو دا په هر دور کې کیږي. انبیاء علیه الصلات والسلام په دور کې د نبی علیه السلام په دور کې هم چې د مکې ته به خلق د حج دپاره راته نو په لارو کې به یې خلق کینول او د نبی علیه السلام چې لا مکه کې هجرت یې نه و کړی نو په لاره د مکې کې به خلق کینول او چې کوم خلق د بار ناراضي پوه کوی چې دلته یو لیونی دی. استغفر الله نبی علیه السلام غونې انسان ته داسې نسبت کول د ظالمانو چې موږ د دنه به خلق څنګه متنفر کو څنګه به د دنه نفرت خلکو پیدا کو. نو په کوڅو او په لارو کې به خلق کینول چې کم خلق باج لراته وي دلته یو سړی دی لیونی دی ساحر دی جادوګر دی د هغه چرته خبره ونه منئ زموږ مکی خو د یو بل سره دشمنۍ ته ودرولی دي. نو تاسو په کورونو کې دشمنان شي د نبی علی السلام به په دې طریقه نفرت خوراو چې خلک په پوه شي چې یاره دی خوای چې د دې سړی سره چرته ملاقات نه کوي راځي چې وګورو چې دا صحیح دا سړی اخلاق څنګه دی نو چې براله لو د نبی علی السلام اخلاق ته وې وکته دل پیرا دی چې سوې دا خو په شان خبره ده الله تبارک وتعالى با خبره ورولا مخالفین همیشه د پاره د حق د باولو کوشش کوي بل طرف ته دا قانون دی چې کوم انسان د یو حق خبرې کاد دنیا په لحاظ سره او کله آخرت په لحاظ سره خو چې کله هم د حق خبره دباوي او نفرت د خلکو پیدا کوي د خلکو تعداد به لاسي واکېږي او د خلکو به مینه لاسي واکېږي او د خلکو به تایید او امداد کول د دغه انسان چې د دنه خلک یری او د دنه خلک متنفره کوي او نفرت کوي لا لا بچ کم دی د خلکو مینا او محبت وسره سیوا کوي او دشمن چرته پويږي دشمن خدا مقصدی چې ګنه زبه خلک متنفره کما او زبه چې کم دی نو خلک د دنه واړوم اعلان کې خلک په داسې وخت کې قدرتی تور خلکو کې مینا او محبت زیاتیږي نو د دې وجې نه د شعیب علی السلام هغه قوم چې د شعیب علی السلام ته کوم مؤمنان په پلارو تلل په هغه لارو کې بناستو او مختلف قسم دمکې به اور ورکولې چې ګورې موږ به سره دا چلونه وکړو کچارې تاسو د ملګرتیا کوي نو الله پاک فرمایي ولا تقودو بكل صراط مکینې پاریا ولاره کې توعدونا چې تاسو يروي خلق لرا وتصدون عن سبيل الله او بندوي خلق لرا د دین د الله تعالی نه من اغسوق ام نبی چې ایمان راوړې دې پدیم شعیب علیہ السلام باندې ایمان راوړې دې پدې دین باندې پدې الله تبارک وتعالى باندې وتبعونها عوجا او لټوي تاسو دې دین لره کوګواله وذکرو او دین کې کوګواله چې سو کوم لټي نو دا د قران دا وایي پد باندې لګي چې دین کې ته ولې کوګواله لټي دین خو پکار دی چې دا غې تم رستو کې او د دینی او خبرې چې دا غې ملګرتیاو کې نو چې کم د الله تبارک وتعالى د حق دین بیان خلکو ته کوي پاغي کو کوګواله لټول دا خو سبب د علاقت ګرځي خو افسوس چې سره د مسلمانای جزان ته مسلمان وای پدې نه دی پوا چې الله تبارک وتعالى د دین من را لېګلې دا او دا سبب د علاقت ګرځې دي شي کچره توبه و نه باسي نو د دې وجنه تاسو ولې د الله دین لره کوګواله لټوي وذکرو او یاد کئ اذ کنتم قلیلا کله چې وای تاسو لک فکثرکم نو زیاتې کړی تاسو مطلب دا چې د الله تعالی درکړی طاقت چې الله تبارک وتعالى تاسو قائم مقام وګرځولې زیاتې کړی مخکی قومونه تباه شوې دي او تاسو له الله تبارک وتعالى وخت درکو او تاسو زیاتې کړی په تعداد کې نو پکارو چې دا طاقت ته الله د دین خلاف استعمالوي دا طاقت تاسو د الله د دین لپاره استعمال کوي نو زمنګ د لپاره سبق شو چې الله د لکم طاقت درکړي دي کم مال او دولت ته الله درکړي دي کم صحت او علم د الله تبارک وتعالى درکړي دي دغه ټول راواخلا او د الله د دین لپاره استعمال کا په خلاف یې استعمالوي دا ټول طاقتونه راواخلا او دا الله د دین د مرستې لپاره دا استعمال کراولا وانظروا وګورئ کیف کان عاقبت المفسدين سرنګو انجام دو فساد کوونکو کچری دا الله درکړی صلاحیتونه دا الله درکړی طاقتونه دا الله درکړی مال او دولت دا الله درکړی صحت دا الله خلاف استعمالای نو لوک سوچ او فکر نه کار واخلا په خوا زمانه کې ستاسو نه مخ کې چې چا دا صلاحیتونه د طاقت د الله په خلاف استعمال کړی دي نو تاسو وګورئ دا غي فسادیانو انجام وګورئ لکه سوچ او فکر نه کار واخلئ تاسو ما غشان به تباشئ لکه څنګه چې په خوانی خلکو فساد جوړ کړو او په غي تباہی رالی تاسو دا غي د تاریخ نه سبق نه اخلئ چې تاسو دا غینه عبرت واخلی او ځان د دینه بچ کی ورنه د اغه شان فساد کچری تاسو کوي نو د اغه فساد یانو غنی به تاسو متباشئ منگ لهم سوچ او فکر پکار دے چې منګه د فساد نزان بچکو او اصلاح د خلقو د عقیده او د عملو کو نو الله تبارک وتعالى اغا راکړی طاقتونه به منګه د الله د دین د پاره او کچری د دې په خلاف مو استعمال کړو نو دا خو فساد دی او د فسادیانو انجام وګورئ چې همیشه د پاره د فسادیانو انجام سی وإن كانت طائفة منكم آمنوا کچری وی یو ډلا چی منکم استاسنا آمنو چی ایمان راوڑی وی بلذی پاغمان دی کچری وی یو ډلا استاسنا چی ایمان راوڑی پاغ سمان دی ورسلتو وی چی زرا لگلی شویم پاغی باندی و طائفة لم یؤمنو او بل ډلا چی غی ایمان ندر راوڑی فصبرونو صبر کوئی حتا تر دې پوری يحكم الله بيننا چې په سلو کې الله تعالی زمنګ تر منځ او هو خير الحاكمين او دا الله ورا په سلو کوونکی تسلی د مبلغ ته چې څوک د الله د دین دعوت ورکي نو هغه ته تسلی ورکي کچرستا سو حق خبره څوک نه مني او ته وای چې هر څوک راځه په د الله د کتاب خدمت کوم او زما خبره څوک نه مني نو فکر او سوچ تستا ضرورت نشته ته د الله د دین خدمت کوا او چې کوم خلق خلاف کوي او الله ولا سره د مولت نه دی د الله د مولت نه فائدہ او چته نکی دغه ستا خلاف کوون کی به الله تبارک وتعالى کمزوري کوي کوم پیغامات چې ما راوړی دي شعیب علی السلام وای دا کچریتا سو نه قبلوي نو فصبرو نو صبر کوي انتظار کوي یعنی حتا يحكم الله بيننا چې په سلو کې الله تبارک وتعالى زما تر منځ او استاد تر منځ چې الله تبارک وتعالى زما د ملګرو او استاد تر منځ آسماني په سلو راولېږي چې کم خلق چې هغه مؤمنان دي چې دا غید انجام هم پته ولګي او کم خلق چې هغه کافران دي دا غید بد انجام هم پته ولګي نو انتظار کوي صبر کوي الله به فیصله را لېږي ولی او هو خیر الحاکمین دا الله تعالی غوره فیصله کوونکی دی نو مونږ په انتظار یو تاسو خو د دې خلقو د دې دین د پاره تاسو کو غوالي لټوي او کوم ډلې چې په ما باندې ایمان راوړی دی کوم پیغامات چې ما د الله نه راوړي دي او کوم خلک چې ایمان راوړي دواړو د پاره چې کوم دی انتظار دی چې پته ولګي چې کومه ډله د الله محبوبه او خوښه ډله ده او کوم ډله په عذاب کې راګیریږي قال الملأ الذين استكبروا اوی مشرانو اوی مالدارو هغه کسانو چې تکبر یې کړو من قومه د قوم د شعیب علیه السلام نه لنخرجنك يا شعيب خامخا وبباسو من تالرا اي شعيب دسنا دخبل كلي دخبل كورونونا والذين امنوا كسان چي مان راوړي دي ما کستا سرا من قريتنا زمون دي كلينا او لتعودن في ملتنا يا دا چي شيتا سو زمون په دين مان دي يا دا چي راو ګرځي تاسو زمون په دين مان دي قالا نو شعیب علیہ السلام اولو کنا کارهین اگر کو منگا بدگنن کیو دیلرا کله چې شعیب علیہ السلام د دې خبرې ذکر وکړو چې پیسلا بالا راولیږي او انتظار تاسو کوی او مونږ بکوي مونږ بکاو نو دې دم کای ور کول شروع کړو چې مونږ بتال دې کلی نه بهر کو او ستا ملګری به دې کلی نه بهر کو یعنی مطلب دا چې کتا سو د دې دین نه چې کم تاسو دا دین بیانوي او ستا ملګری ستا ملګرتیا کوي تاسو د دینه کلاری گئی نه نو موږ به دې کړی نه تاسو باسو او دا په هر دور کې او په هر ملک کې او په هر ځای کې د حق پرستو سره هم دغه نمونه کارونه شوي دي او کیږي کله چې ته په خپل کلی کې هم بالکل په حق باندې ودرېږي او بالکل باطل پرستو طرف ته مایل کیږي نه ته ګوره په شروع کې به ته یک آواز بیا به الله تبارک وتعالى ستا ملګري چې تکلک ولاړې او د توحید په مسله باندې د الله د کتاب په مسله باندې د الله د پیغمبر په طریقه باندې بیا به د رور او ملګری سیوا کیږي. خو دومره قدر کار دی که هیک یوازې په الله یقین وکا چې زړه کې به د اطمینانی او خوشحاله وای. ټول دنیا به د خلاف وي خو دا زړه دا چې کم دی نو خوشحاله وي. ولې دا د دې دپاره خوشحالیږي؟ الا بذکر الله تطمئن القلوب. که خبردار د الله په کتاب باندې زړونه اطمینان ته راځي. د الله کتاب چې ته د ناپس کولو کوشش کوې د الله د کتاب د حق ملګرتیا چې ته کوې سوال نه پیدا کیږي چې ستا زړه به مطمئن وي. اړه مطمئن وي ډېر او ډېر زیات مطمئن وي خو به شرط ته دی چې یو سړی حق سره ودرېږي او امتحان پرې راشي او امتحان کې دی اخوا دې خوا نه شي نو د ده زړه بیا ډېر مطمئن وي. نو تا به موږ د دې کلي نه وباسو او لتعودن او لتعودن یا بشیتو پی ملتنا زمون په دین معنی دو معناګانې دي. عود په معنی د ساره عمر راځي دانه چې کنه مخ کې داغي په دین معنی شعیب علی السلامو بلکې دا چې ساره لتعودن عود په معنی د ساره نو شیبه ته زمون په دین باندې کچری زمون په دین باندې کېږي خو بیا موږ تاسو ته څه او که چېرې زمونږ په دین باندې نه کېږي نو بیا به موږ تاسو د کلي نه وباسو. یا دویمه معنی دا مطلب چې د پیغمبرۍ نه مخکې پیغمبر سره خو لا وهینی شروع شوي که نه نو هغه ټایم کې دی غلي. نو چې کله غلي نو د دې مطلب دا و چې څنګه ته د دې مسلې د بیانولو له مخکې غلي وي هغه شان غلي پاتې شه. څله دا خبرې کوي اخ کشان شه که نه پخوا چې څنګه وي. نو پیغمبر ته چې پیغمبري کره میلاو شي هغه غلی چرته پاتې کیدی شي. تاسو وګورئ ټول تاریخ د انبیاء علیه الصلاه والسلام نوح علیه السلام تر هغه پورې د الله دعوت نه پرېښودېده تر څو پورې چې د الله تبارک وتعالی د طرف نه دا خبره چې ستا قوم اوس ایمان نه راوړي اوس په دې زه تبا کوم. هغه چې نه نیم سوه کاله ورځ شپه د الله تبارک وتعالی د دین دعوت چلو خو په کلاره نه کېناستېده حتی دا چې عذاب راغی او بعضی انبیاء علیه الصلاه والسلام وجلی دي شهیدان شوي دي د الله د دین د پاره او خلکو په ایمان نه دراوړي خو هغې د مسلې نه غلي نه دي پاتې شوي. دغرنګې چې تاله الله د قرآن تعلیم درکو او د قرآن فهم دله درکو نو که په خپله ترجمه او تفسیر نه شي کولی د حق پرستو ملګرتیا کوه د هغې په ټولګو کې کښېنه او هغې طرف ته ځه دا ستا دپاره تایید دی. وګوره شعیب علیه السلام ته څه وایي دا تا سره چې ایمان راوړی دی نو په قرآن چې څوک ایمان راوړي او د قرآن مسله بیانوي حق بیانوي که تاسو په کلو کې یې هم کوشش کوئ چې تر د مرګه مرګه پورې چېرته هسې نه چې درس چېرته پرېږدئ د الله تعالی د کتاب او هغه چا له ځئ چې څوک مسله صرف د دې دپاره کوي چې د الله رضا مقصودي او د نبی علیه السلام طریقې په هغه کې مقصودي او که چېرې نه د دنیا طرف ته میلانی او غیر طریقې د قرآن او د سنت نه بیانوي د هغې خلکو سره خو ناسته څه اخو علاقت دی هغې خلکو سره ناسته ځان ته د غټ علما وایي که نه نو څه علم خو شیطان سره هم ډېر و خو سره د علم نه د پرشتو په ماحول کې چې کله بدر کې پرشتې یې ولیدې لاس یې چې کوم دی نو د هغه نه جدا کو ولې د هغه مشر په حیثیت باندې راغلی و د سردار په حیثیت باندې راغلی و او چې لاس یې لرکو ورته وی دا ولې لاس زما نه راکاږي هغه وی ما چې څه وینم تاسو یې نه وینئ اوس خو د الله جیش راورسېد د الله پر پوج راورسېده زه څه کوې لاس یې ته وباسه وتښتېده. نو مطلب دا چې همیشه دپاره وګوره ورته هغه خلک چې شیطان چې کوم دی سره د علم نه چې هغه پرشتې لی ویني او موږ ته وایي دا 15 کاله او 40 کاله علمونه کړي دي او ته به چې کوم دی نه د دې په درس او دروس کې نه کېنې نو درس او دروس که چېرې 15 او 40 کاله علم کړي د قرآن او د سنت صحیح تعلیم ورکوي بالکل که نه کېنم زه ګناهګار یم خو که چېرې غلط تعلیمات ورکوي لکه څنګه چې پاکستان کې دي وایي د اولیاو په نوم ما نظر نیاز ورکوئ د اولیاو نه یې غواړئ د نبی علیه السلام طریقې خلکو باندې چې کوم دی د بدعت په شکل باندې دا لکی ختم دی دا چې کوم دی راجم شئ بالختونه ورته کېدی یو د هغه ځای سپاروئ بل د هغه ځای سپاروئ بل د دې ځای سپاروئ درست دروزی جوړ کړي مړې بخي مړې په دې بخلي کېږي چې الله سره ته ټوکې کوي د یو ګنټې دپاره تلاوت نه دی خلک راټول کړی دی ستا 37 ګنټې ژوند څه دی مړه ستا پلار مړلی ستا مور مړه ده ستا شریر ګنټي ژوند روزګار دې څه دی په دعا کې چې موږ ناستې پوجره کې نو والله عالم چې کمی کمی خبرې پکې کیږي او کم کم کارونه پکې کیږي او په جمعاتونو کې کم کم کیږي په کار دي چې الله تبارک وتعالى ته سړی راوګرځي چې په کم سیز الله خوشحاليږي الله رضا کیږي چې هغه کارونه وکړي که خیرات کوي د دې لپاره کوي چې را بیا خلک راته وایي چې پلار پسې خیرات و نه کوم ورځې ولا مقررې دي جمعې شپه ده دا د څلختمې شپه ده دا د کال شپه ده په دې طریقه باندې د نبی علیه السلام نه خلاف کول نو داسې دین کچاره وسره اختیاره خو موږ تاسو سره دا دین استیم اختیاره نو شعیب علی السلام ته هم وای کچاره ته موږ ته هغه دین ترا ګرځي خو موږ ته اوس تاسو نه وای اوس تعمل ګرو تا حالا ولو کنا کارین و شعیب علی السلام اگر کو موږ بد ګڼون کیو دی لرا موږ خدا دین تاسو بد ګڼو دین ته موږ را ګرځو ابن کثیر رحمت الله علیه فرمایو هاذا الخطاب مع الرسول والمراد اتباعه و اید دی خطاب شعیب علیہ السلام تخ خطاب دی مراد تی نسوکتی چې چا ایمان راوړو د شعیب علیہ السلام سره شعیب علیہ السلام پیغمبران خو سوال نه پیدا کیږي لکه څنګه چې دی وای ته زمون دین ته راشه خو ملګری ولا يرول چې تاسو د شعیب علیہ السلام نه کم دی بیزاری اختیار کئ او زمون طرف ته راشي نو شعیب علیہ السلام او د شعیب علیہ السلام د طرف نه د ملګرو د پاره بیان اولو کنا کارهین اگر کمنګ بدګونو دیلرا ولا تقعدوا مكنه بكل صراط فار ولا ركي توعدونا چیرویتا سخلق لرا توعدونا چیرویتا سخلق لرا وتصدون عن سبيل الله او بندوی خلق لرا دی دین د الله تعالی نه من اغه چالرا امن بی چی مان راوړې پدې باندې وتبغونها عوجا لټوی دیلرا کوګواله وذكروا یاد کی اذ كنتم قليلا كلچ ویتاسو لک فكثركم نزيات کریتاسو وانظروا غری کیف کان عاقبت المفسدين سرنگ او انجام د فساد کوونکو وان كانت طائفه منكم کچریوی یوډل استا سنا منو چی ایمان راوډیوی بلذی پاغه باندې اورسلت به چ زور علی گلی شویم پاغه باندې شعیب علی السلام مرتوی وطائفه لم یؤمنو او بلډلا چی ایمان نه وی راوړي فصبرو نو صبر کوي مطلب دا انتظار کوي حتی تر دې پورې یحکم الله بیننا چې په صدر راوړيږي الله زما تر منځ او ستاسو تر منځ یعنی او هو خیر الحاکمین او دا الله غره فیصله کوونکی دی قال الملأ الذين استكبروا وی مالدار او کسانو چې ځان یې غټ غنو من قومي د قوم د شعیب علی السلام نه لنخرجنک یا شعیب خامخا بهر بکوتا لرا او بشړو تا لرا اے شعیبا والذین آکسانا منو چی ایمان راوڑی دی ماکستا سرا من قریتنا زمنگ دی کلینا او لتعودن فی ملتنا یادا چی شی بتا زمنگ پا دین مان دی قال نووی شعیب علیہ السلام اولو کننا کارهین اگر که منگ بدگرن کیو دی لرا